Kochani bracia, siostry, zapraszam już wszystkich na miejsca. O, to działa. Dzwoneczek. Przerwa się skończyła, zaczynamy lekcję. Witajcie kochani bracia, siostry. Jak dobrze być razem w społeczności tu dziś. Jedna pieśń, tak się zaczyna i to dobra pieśń, bo dobrze jest spotkać się z Bożym ludem. Jak list do Hebrajczyków nas zachęca, abyśmy nie byli jak niektórzy, którzy mają w zwyczaju i opuszczają wspólne zgromadzenia. List do Hebrajczyków mówi nam, żebyśmy ich nie naśladowali, ale żebyśmy nie opuszczali naszych wspólnych zgromadzeń. Bo to jest okazja, by wspólnie oddać chwałę naszemu Bogu, który jest godzien chwały każdego dnia z naszego życia, z naszych słów, z naszych serc, z naszego postępowania. I też czytamy, że jest Mu miła chwała, która jest Mu oddawana w zgromadzeniu Jego ludu. I do tego was, kochani bracia, siostry, gorąco zachęcam, abyśmy aktywnie brali udział w tym nabożeństwie, aby nikt z nas nie był tutaj biernym słuchaczem, oglądaczem, ale byśmy włączyli się w to wszystko, co się dzieje, byśmy aktywnie modlili się, to znaczy podnosili nasze głosy, żebyśmy wypowiadali słowa chwały, dziękczynienia, uwielbienia dla naszego Boga. To nie musi być długa modlitwa, raczej zniechęcam do długiej modlitwy. Długie modlitwy wypowiadajmy w domu, w naszych miejscach, gdzie spotykamy się sam na sam z Bogiem. A tutaj starajmy się modlić krótko. Wypowiadajmy słowa dziękczynienia, uwielbienia, jedno zdanie, dwa zdania, pięć zdań. Nie zajmujmy 10 minut, ale krótko podziękujmy Bogu, oddajmy Mu cześć, wyraźmy naszą wdzięczność. Z zaangażowaniem, aktywnie śpiewajmy pieśni, myślmy o tym, co śpiewamy. Nie powtarzajmy tylko słów, które czytamy, ale wkładajmy nasze serca w każdą zwrotkę. Niechaj te pieśni pomogą nam wyrazić chwałę, której Bóg jest godzien. I z uwagą wsłuchujmy się w Boży głos, zwiastowane słowo, przeglądajmy się w nim. I też jeśli Bóg mówi do naszych serc, to od razu odpowiadajmy w sercach Bogu. Kiedy coś Bóg nam wskazuje przez swoje słowo, bądźmy gotowi, by przyjąć to, co Bóg do nas dzisiaj mówi i zadeklarować Mu poprawę, zmianę, podjęcie jakichś działań, aby nasze życie odzwierciedlało Bożą wolę objawioną dla nas w Jego Słowie. Rafał też chciałby podzielić się czymś z nami w kilku słowach. Zapraszamy. Postaram się szybko. To nie jest tak, że mam parcie na mikrofon, bo jestem drugi raz z rzędu w przeciągu kilku tygodni. Bo uwierzcie mi, że to jest bardzo, bardzo dla mnie stresujące. O wiele łatwiej było mi kiedyś grać koncert dla kilku tysięcy ludzi, niż po prostu mówić dla 10 chociażby. Ale to, co się wydarzyło w tym tygodniu u nas, jakby wspólnie Gosia i ja powiedzieliśmy, że no to nie może tak po prostu przejść, tak po prostu bez echa, przynajmniej z naszej strony. Chodzi o to, że chory w swoim życiu byłem wiele razy, Gosia też była wiele razy chora i nie jest to nic takiego nadzwyczajnego, powiedziałbym. takiego szczególnego, jakieś takie albo grypa, albo jakieś tam biegunka, czy coś takiego, czy wymiot, to nie jest jakby, to na nikim nie robi wrażenia. Ale zdarzyło się coś takiego, że we wtorek po południu już zaczęło nam się robić tak dość dziwnie z Gosią i po prostu ścięło nas dosłownie gdzieś tam w okolicach 17, dosłownie równocześnie. Było to na zasadzie, ja poszedłem do jednej łazienki, Gosia poszła do drugiej łazienki. Dobrze, że mamy dwie łazienki. Do drugiej łazienki po prostu i zaczęliśmy wymiotować. Mamy syna, niecałe 2 lata i on po prostu dostał na środku salonu i nie wiedział, co się dzieje, a on też jeszcze taki leciutko chory był. Wszystko byłoby w miarę okej, gdyby nie to, że Gosia zaczęła po prostu wymiotować co 10-15 minut, dosłownie, jak w zegarku. Ja na szczęście troszkę mniej, ale mnie ścięła tak mocna po prostu gorączka i cały byłem tak rozłożony, że nie umiałem się zająć ani pomóc jej. I wyglądało to no, dość tak tragicznie, na zasadzie no, wszystko brudne, my też troszkę z tego wszystkiego. Liam płakał i tak po 2 godzinach i 10 wymiotach Gosi dalej. Przyszła już ta pora koło 19:30, 20. Liam już powinien dawno być kładziony spać. Nakreślę tylko, że on od urodzenia zasypia tylko i wyłącznie z Gosią przy piersi. A Gosia po prostu co 10 minut wstawała. Potem już siedziała, leżała w tej łazience. Nawet nie miała po prostu siły iść po wodę do kranu, do kuchni, tylko po prostu leżała w tej łazience i po prostu tą wodę z wanny nalewała albo z tego z umywalki. I ja po prostu nie miałem nawet siły go podnieść ani nic. I zadzwoniłem najpierw do Pawła, żeby po prostu rozesłał wiadomość, żeby po prostu bracia się wstawiali w modlitwie. A później, jak już Gosia mi powiedziała, Rafał, dzwoń po kogoś, to po prostu dzwoniłem do Adama i Adam z Jagodą po prostu do nas przyjechali bardzo szybko i po prostu doświadczyliśmy takiej prawdziwej miłości braterskiej, nie tylko w słowie, ale też po prostu w czynie. Zajęli się nami, jak po prostu rodzice zajmują się dziećmi, a my wtedy właśnie byliśmy jak te dzieci, takie bezbronne, po prostu totalnie rozłożeni. Ja jestem ogólnie dość twardym, jeśli chodzi o sprawy życiowe i umiem sobie radzić. Bardzo, właściwie to nie wiem, czy prosiłem kiedykolwiek o kogokolwiek o pomoc, jeśli chodzi o takie rzeczy. I nawet jak miałem skręconą kostkę, 2 tygodnie po skręceniu kostki i przeprowadzaliśmy się tutaj nad morze, to ja z 4. piętra te wszystkie rzeczy sam nosiłem i po prostu w 30-stopniowym upale odmalowywałem mieszkanie i inne rzeczy robiłem i dałem radę po prostu. A to był czas teraz, kiedy po prostu tak nas ścięło, że nie byliśmy w stanie nic, naprawdę nic. Ja nawet nie pomyślałem, żeby wziąć w ogóle jakiekolwiek lekarstwa na zbicie trochę tej gorączki. Taki totalny brak trzeźwości, brak myślenia i po prostu no nie byłem w stanie po prostu nic. I po prostu chcę oddać chwałę Bogu, jakie to było naprawdę niesamowite. Pierwszy raz to tak po prostu przeszliśmy i jestem po prostu wdzięczny Panu, że mieliśmy na kogo liczyć, że bracia po prostu, siostra i brat mogli przyjść, zająć się nami. Cały czas ten, ja trwałem w modlitwie, w jakim stanie byłem, w jakim byłem, przysypiając, nie wiem, co jeszcze robiąc, bo próbowałem też zasnąć już potem, ale po prostu modliłem się do Boga, żeby chociaż Gosia mogła lepiej się po prostu poczuć, żeby mogła po prostu zająć się naszym synem. Bo gdybyśmy nie mieli syna, nie mieliśmy Liama, to byśmy po prostu sobie tak w cudzysłowie, no tam zdychali na podłodze, no nie? W łazience. Każdy po prostu swoje i byśmy tam po prostu jakoś tam leżeli. Ale w sytuacji, w której po prostu mamy dziecko i musimy się nim zająć, to było na ten moment po prostu no niemożliwe. To po prostu było niemożliwe. A tak jak mówię, jestem Panu wdzięczny, że po prostu no Jagoda mogła być przy gości cały ten czas, że materac nam znieśli z góry, że ja mogłem tam w tym salonie po prostu leżeć i odpoczywać. Przywieźli nam lekarstwa, jakieś takie jedzenie, takie, które tam kolejnego dnia mogliśmy, bo Adam mi dzwoni tego wieczoru, ja dzwonię do niego, mówię, że czy jakieś lekarstwa może tam Jagoda coś załatwić na wymioty. Mówi, to do apteki możesz tam jakiś najbliższy, gdzie masz aptekę? Mówię, Adam, ja nie dam rady pojechać. Ja po prostu, to było, ja jeszcze kolejnego dnia rano nie wsiadłbym do auta po prostu, bo miałem takie zawroty głowy, tak mi się w głowie kręciło i ledwo wstałem, że po prostu to by było głupie i niebezpieczne. I nie przeciągam, bo mam tendencję do przeciągania. Powiedziałem chyba co chciałem powiedzieć. Oddaję całkowitą po prostu chwałę Bogu, bo doświadczyliśmy czegoś naprawdę, naprawdę mocnego i to nie musiał być ani wypadek samochodowy, ani jakaś katastrofa lotnicza, ani huragan, nas nie zmiótł. To po prostu było jakiś wirus, coś takiego niepozornego, no nie? Takiego zwykłego, a nas po prostu tak przytłoczyło. Jestem Panu naprawdę ogromnie wdzięczny, oddaję Mu chwałę. Amen. Mamy za co dziękować Bogu, amen. Naprawdę mamy za co chwalić Boga w Jego łasce wobec nas, w tej naszej takiej codzienności i różnych perypetiach, sytuacjach, w których potrzebujemy Go. Ale o ileż bardziej, patrząc na tą perspektywę wieczności, w której wszyscy byliśmy słabi, niezdolni, by sami siebie podnieść z tego bagna grzechu, nieprawości i zła, i dobry Bóg przychodzi do nas w osobie Jezusa Chrystusa, oddaje za nas życie, bierze na siebie naszą chorobę grzechu, nieprawości i zła, bierze na siebie nasze cierpienie, umiera za nas, aby każdy z nas mógł żyć. I mamy różne świadectwa, doświadczeń tego doczesnego uzdrowienia, Bożej pomocy, takiej czy w innej formie. Ale o tych rzeczach z czasem zapominamy. I to jest tak, że po prostu dzisiaj pamiętamy, dziękujemy, cieszymy się, opowiadamy za tydzień, za miesiąc, za rok. Już te rzeczy gdzieś tam się rozmywają. Mam nadzieję, że nigdy, przenigdy nie utracimy tej wdzięczności i radości zbawienia naszej duszy, uratowania nas z mocy ciemności, grzechu, zła, więzów szatana. Pan Jezus do swoich uczniów, kiedy przyszli po takiej wyprawie misyjnej, wypędzali demony, uzdrawiali chorych, tacy pełni radości, podekscytowani, cieszyli się i opowiadali o tym wszystkim, co tam było. I myślę, że było wiele tam radości. Ale o dziwo Pan Jezus patrzy na nich i mówi, wiecie co? Jeszcze bardziej radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Nawet jeśli jesteś chory, nawet jeśli dzisiaj wołasz jeszcze i nie widzisz Bożej odpowiedzi na swoje doczesne problemy, masz za co dziękować, masz za co wielbić Boga. I nie zmarnuj tego czasu, który tutaj spędzamy razem przed Bogiem, z całych sił, z całego serca, z całej duszy wysławiaj Boga, bo jest godzien chwały. Powstańmy, kochani. Jakże jesteśmy Ci wdzięczni, wielki nasz Boże, że jesteś z nami we wszystkim, w każdej sytuacji, w różnych życiowych opałach. Jakże wiele razy nas ratowałeś, posyłając swą pomoc w postaci braci, sióstr, czasami ludzi tego świata. Ratując nas, pocieszając nas, uzdrawiając nas, zachęcając, napominając, przeprowadzając przez ciemne doliny. Dziękujemy Ci, Boże naszego zbawienia. Dziękujemy Ci ponad wszystko za Twoją wielką miłość do nas w naszej słabości, w naszych grzechach, że posłałeś do nas ten niewysłowiony dar Twojego jednorodzonego Syna, który jest ponad wszystkim, we wszystkim, przez którego wszystko powstało, co powstało i bez którego nic nie powstało, co powstało. Dziękujemy, że ten drogocenny dar Twojego Syna dałeś za nas, abyśmy mieli życie, abyśmy nie zginęli, ale mieli życie wieczne. I nie ma słów, które by wyraziły wdzięczność i chwałę i cześć, których godzien jesteś za ten wielki dar zbawienia. Potrzebujemy pomocy Twego Świętego Ducha, który włoży życie w te pieśni, które śpiewamy, w modlitwy, które wznosimy, w myśli, które ku Tobie kierujemy. Pobłogosław, prosimy, ten nasz czas wspólnego wywyższania Ciebie, dziękczynienia Tobie, wysławiania Ciebie. Prosimy, niech Twój Święty Duch mówi do każdego z naszych serc i naszych braci i sióstr, którzy nie mogą być z nami, którzy słuchają nas przez internet. Niechaj Twój Święty Duch będzie obecny z każdym z nas, pomagając nam oddać Tobie chwałę i cześć i uwielbienie, rozradować się w Tobie i wziąć od Ciebie, Panie, to kolejną dawkę życia, kolejne błogosławieństwa, którymi hojnie nas darzysz w Jezusie Chrystusie. Amen. Też, Panie, chcemy Ciebie naśladować. Dziękuję, że możemy śpiewać się, Panie, dla Ciebie. dzisiaj prosić Cię o Madzi mamę, która jest już teraz w hospicjum i jest bardzo słaba, też cierpi z powodu bólu, przerzuty. Panie, tak jak nas przeniosłeś z ciemności do światłości, tak jak nam, Panie, dałeś, zamieniłeś to serce kamienne na serce, które Ciebie zna, które rozpoznaje swego Stwórcę. Prosimy, Panie, o ten cud dla jej mamy, aby jeszcze w tym czasie ostatnim, który jej dajesz, jej serce mogło przylgnąć do Ciebie. Boże, zanim ulżysz jej cierpieniu fizycznemu i zabierzesz ją do siebie, Panie, zbaw jej duszę. Prosimy Cię o to, Boże. I daj siłę Magdzie, daj siłę jej tacie i bratu, aby też to doświadczenie przyciągało ich bliżej do Ciebie, Panie, abyś też przeprowadził ich i też czynił dobre rzeczy, Panie, poprzez to cierpienie, poprzez tą chorobę. Amen. Amen. Otwórz me oczy i serce, chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie. Otwórz me oczy, o Panie, otwórz me oczy i serce, chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie. Wywyższonego widzieć chcę, ujrzeć w blasku Twej chwały. Wylej swą miłość i moc, gdy śpiewam święty, święty, święty. Wywyższonego widzieć chcę, ujrzeć w blasku Twej chwały. Na lewo, ani na prawo, abyśmy mogli, Panie, dotrwać chwili, trwania za tym.

Thank you. Monitor można wyłączyć już. Otwórzmy, kochani, Księgę Rut. Mam nadzieję, że udało wam się w ostatnim czasie przeczytać tę krótką księgę, zaledwie 4 rozdziały, w których znajduje się piękny obraz odkupienia ludzkości przez Boga w Chrystusie Jezusie. Benjamin Franklin, którego wizerunek można zobaczyć na banknocie 100-dolarowym, był pierwszym ambasadorem Stanów Zjednoczonych we Francji. I będąc w Paryżu, od czasu do czasu uczestniczył w spotkaniach klubu niewiernych. Tak się nazywał. Klub ludzi, którzy negowali Biblię i chrześcijaństwo, i spędzali większość swojego czasu na poszukiwaniu i czytaniu literackich arcydzieł. Pewnego razu Franklin na jednym ze spotkań klubu niewiernych przeczytał zebranym tam księgę Rut, ale zamienił w niej imiona bohaterów, tak aby nie rozpoznano w niej księgi Biblii. Kiedy skończył, wszyscy zebrani jednomyślnie wychwalali tę piękną opowieść. Powiedzieli, że jest to jedno z najpiękniejszych arcydzieł literackich, jakie kiedykolwiek słyszeli, i domagali się, aby im powiedział, gdzie natknął się na tak niezwykłe dzieło. Z wielką przyjemnością Franklin powiedział im, że to fragment Biblii, którą oni uważali za godną pogardy i szyderstwa i w której ich zdaniem nie było nic dobrego. Według niektórych biblistów Księga Rut pierwotnie była zamykającą częścią Księgi Sędziów, choć w żydowskim kanonie znalazła się ostatecznie w zbiorze ksiąg zwanych pismami, podczas gdy Księga Sędziów należy w tym zbiorze do ksiąg prorockich. Historia Rut jaśnieje jak perła na tle ciemności wieków pod rządami sędziów. Ten barwny okres, kiedy każdy czynił to, co sam uważał za słuszne, jak widzieliśmy, był okresem chaosu i duchowego zamętu w historii Izraela. Po chwalebnych zwycięstwach Jozuego nastąpiły wieki duchowego upadku z krótkimi okresami ożywienia. W miarę upływu czasu sędziów odstępstwo Izraela od Boga pogłębiało się, aż na końcu tej księgi czytamy o moralnym zepsuciu i krwawych konfliktach między plemionami Izraela. Okres sędziów był naznaczony słabą wiarą i nieodpowiedzialnym postępowaniem narodu wybranego. Jednak pośród wojen, bezprawia i bałwochwalstwa wciąż byli tacy, zarówno bogaci, jak i biedni, którzy prowadzili bogobojne i proste życie ku chwale jedynego, prawdziwego Boga. Opowiadanie o Rut dostarcza wdzięcznego przypomnienia, że nawet w najciemniejszych czasach Bóg działa w sercach swojej wiernej resztki. Księga Rut zaczyna się od historii męża, który miał na imię Elimelech. Elimelech znaczy: mój Bóg jest królem. Piękne imię. W tym pięknym imieniu zawarta jest Boża wizja człowieka, Boży plan dla człowieka. To imię, po pierwsze, zakłada fakt istnienia Boga. Nie ma dla człowieka żadnej nadziei, jeśli nie uzna istnienia Boga, ponieważ, jak mówi nam list do Hebrajczyków, 11 rozdział i 6 wiersz, każdy, kto chce zbliżyć się do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. Bóg istnieje i wcale nie jest trudno uwierzyć w Jego istnienie. Trudniej jest uwierzyć, że Boga nie ma. Światło od Boga płynie do nas licznymi strumieniami Jego objawienia z każdego miejsca wokół nas. Tylko zatwardziali grzesznicy i głupcy wykształceni ponad swoją inteligencję wmawiają sobie, że Boga nie ma. Cała historia człowieka zaczyna się od wielkiego faktu, że Bóg jest. Ale jest coś więcej w tym imieniu Achimelecha. Mój Bóg jest królem. To jest mój Bóg. Oznacza to, że Bóg, który jest, jest dostępny dla mnie. Bóg, który istnieje i stworzył wszechświat, uczynił siebie dostępnym dla człowieka. List do Hebrajczyków, 11 wiersz i ten 6 wiersz mówi dalej: każdy, kto chce zbliżyć się do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bóg nagradza tych, którzy Go szukają, którzy chcą, żeby On był ich Bogiem. Pan Jezus powiedział: szukajcie, a znajdziecie. Jeśli ktoś nie znajduje Boga, to dlatego, że nigdy nie zadał sobie trudu, aby Go szukać. Każdy człowiek, który chce dotrzeć do Boga, odkryć rzeczywistość Boga, pojąć fakt Boga i doświadczyć relacji z Bogiem, musi po prostu zacząć Go szukać. Ponieważ Bóg objawia się krok po kroku człowiekowi, który Go szuka. Objawił się Abrahamowi, który był poganinem, żyjący wśród bałwochwalców. Objawił się wielu innym, ludziom, którzy nie mieli Pisma Świętego, nie słyszeli zwiastowanej Ewangelii, ale szukali Boga, czy można Go poznać. I Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go szukają, którzy wierzą, że On jest i którzy Go szukają. I wtedy On staje się moim Bogiem. A wtedy pozostaje jeszcze trzeci aspekt tego imienia Elimelecha. Mój Bóg jest królem. Królem. Pierwszy człowiek otrzymał panowanie nad stworzeniem, które Bóg uczynił, pod warunkiem, że on sam, człowiek, będzie poddany panowaniu Boga, który uczynił człowieka. Tak długo jak Adam był poddany panowaniu Boga, tak długo panował nad powierzonym jego opiece dziełem stworzenia. Gdy my poddajemy się panowaniu naszego Boga, możemy dzięki Jego łasce panować w naszym życiu. O tym mówi list do Rzymian, 5 rozdział i 17 wiersz. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, będą królować, będą panować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Mój Bóg jest królem. Ożenił się z kobietą, której na imię było Noemi albo Naomi. Będę używał tego drugiego imienia. Ono jest bliższe oryginałowi. Jej imię znaczy przyjemność. Mój Bóg jest królem, poślubia przyjemność. Co z takiego związku może powstać? W tym połączeniu tych dwóch imion mamy ilustrację ludzkiego upadku. Oczywiście przyjemność z zasady nie jest wroga Bogu. Przyjemność nie jest też wroga służeniu Bogu jako królowi. To nie wyklucza przyjemności, wręcz przeciwnie. Życie z Bogiem i dla Boga owocuje najgłębszą przyjemnością, do jakiej człowiek jest zdolny. Psalm 16, wiersz 11 mówi: dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w Twojej twarzy, rozkosz po Twojej prawicy na wieki. Jednak jest zabójcza, przemijająca rozkosz grzechu, która obiecuje życie, obiecuje przyjemność i zaspokojenie, ale rodzi śmierć. Kiedy wąż w ogrodzie Eden przyszedł do pierwszych ludzi, zaoferował przyjemność, która wiązała się z nieposłuszeństwem. Powiedział do Ewy: widzisz ten owoc? Czyż nie jest piękny? Czyż nie jest przyjemny dla oczu? A jakże smakuje. Elimelech, czyli mój Bóg jest królem, nie może korzystać z takiej przyjemności. I absolutnie nie chcę powiedzieć, że Naomi była grzesznicą, która sprowadziła wszelkie nieszczęście na Elimelecha. Nie. Mówię jedynie o alegorycznych alegoriach, czy analogiach raczej, alegorycznych analogiach wynikających ze znaczenia imion bohaterów tej księgi. To jest bardzo ważne tło tej księgi, żeby wejrzeć w jej resztę, pozostałą część. Więc połowę poświęcę na 5 pierwszych wierszy. Elimelech poślubia Naomi, czyli alegorycznie mój Bóg jest królem, poślubia przyjemność. I co jest owocem ich zjednoczenia? Dwóch synów, którzy nazywają się chorowitość i śmiertelność. Kto z was nadałby takie imiona swoim synom? Machlon, chorowitość, i Kilion, śmiertelność. Chorowity i umierający. Najwyraźniej obaj synowie byli wątli i bardzo słabego zdrowia. Ponadto czytamy, że nastał głód w tym kraju, co według ustaleń zawartego na Synaju przymierza było wyrazem czego? Bożego gniewu i sądu. Bóg obiecał w przymierzu na Synaju chronić swój lud od głodu, jednocześnie zapowiadając zesłanie głodu jako karę za niewierność i grzeszność swojego ludu. Mimo żyznej, urodzajnej ziemi wokół Betlejem, które oznacza dom chleba, nie było tam co jeść. Zlękniony Elimelech z całą swoją rodziną postanawia opuścić ziemię obiecaną i udać się około 100 kilometrów na wschód, za Jordan, za Morze Martwe, do ziemi moabskiej, do ziemi pogan, którzy czcili obce bóstwa, aby tam szukać ratunku i jakoś przetrwać czas głodu. Czyż nie jest to tragiczne, kiedy mój Bóg jest Bogiem, mój Bóg jest Królem, szuka ratunku w Moabie? To była krytyczna decyzja, która pociągnęła za sobą tragiczne konsekwencje. Elimelech wkrótce umarł, a Noemi pozostała sama z dwoma słabowitymi, chorowitymi synami. I ci synowie pojęli sobie za żony Moabitki. Jedna miała na imię Orpa albo Orfa, co znaczy gazela, albo grzywa, albo tył. I w końcu pokazała swój tył. Druga miała na imię Rut, co znaczy przyjaźń. I mieszkali w Moabie około 10 lat, po czym chorowity i umierający Mahlon i Kilion zmarli. Początek tej historii nie zapowiada się zbyt optymistycznie. W tych pierwszych 5 krótkich wierszach, zobaczcie ile treści, mamy tutaj pełen treści prolog, który opisuje tragedię rodziny Elimelecha, człowieka o chwalebnym imieniu Mój Bóg jest Królem. Czy Bóg, który jest Królem, jest w stanie obrócić taką tragedię w coś dobrego? Jeśli czytaliście dalszą część tej księgi, to wiecie, że jest ona świadectwem Bożej łaski i mocy, które objawiają się w pośród ludzkiej bezsilności i cierpienia. To pierwsze bardzo wyraźne, praktyczne i pokrzepiające poselstwo tej krótkiej księgi. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Rut Moabitka, pochodząca z pogańskiego, bałwochwalczego ludu, pokochała Noemi i jej Boga. I przekonała się, jak wielki i jak dobry jest ten Bóg. Po latach głodu Bóg zmiłował się nad swoim ludem i dał mu chleb. 3 wdowy postanawiają udać się na zachód, za Jordan, za Morze Martwe, do domu chleba, do Betlejem, tak naprawdę nie wiedząc, co je tam czeka. Gazela, czyli orpa, ze łzami w oczach, pod namową Noemi, zostaje w Moabie, podczas gdy przyjaciółka Rut uparła się, aby iść z Noemi, mówiąc znamienne słowa. Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Gdziekolwiek bowiem pójdziesz, i ja pójdę. I gdziekolwiek zamieszkasz, i ja zamieszkam. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi to Jahwe uczyni i niech do tego dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie. Jest to piękna deklaracja, która nadaje się do zaadoptowania na ślubowanie małżeńskie, jak i na naszą obietnicę oddania i wierności naszemu Panu. Musiało być coś bardzo pięknego w życiu Naomi, co zdobyło oddanie i miłość Rut, nie tylko do niej samej, ale też do jej Boga. Naomi w całym swoim bólu po stracie męża i dwóch synów nie straciła wiary w Boga. A być może właśnie w pośród tych doświadczeń całym sercem przylgnęła do Boga i prawdziwie Go poznała. Wiecie, że to właśnie pośród najbardziej bolesnych doświadczeń życiowych prawdziwa wiara lśni najjaśniejszym blaskiem. Ewidentnie Rut, dzięki przykładowi wiary Noemi i być może jej zmarłego męża, była gotowa porzucić swoich moabskich bogów, aby skryć się pod skrzydłami Boga Izraela. Rut i Noemi dotarły do Betlejem na początku żniw jęczmiennych i rzeczywiście Betlejem, dom chleba, znowu był pełen obfitości. Ale Rut nie zamierzała ubiegać się o przywileje dla cudzoziemców i zapomogę dla prozelitów, ale ruszyła szukać pracy i w pocie czoła zbierała kłosy po żniwiarzach. W drugim rozdziale i trzecim wierszu czytamy, że tak się szczęśliwie zdarzyło, że trafiła na kawałek pola należącego do Boaza, który był z rodziny zmarłego Elimelecha. Czyż nie jest to cudowne, że tak się zdarza, że za kulisami naszego życia działa potężna ręka opatrzności, która sprawia, że nawet mało znaczące wydarzenia stają się brzemienne w skutkach. W Boazie, człowieku zamożnym, który był bliskim krewnym Elimelecha, mamy kolejną piękną postać. Prostota jego życia, uprzejmość, z jaką odnosił się do wszystkich, z którymi miał tylko kontakt, zarówno do swoich pracowników, jak i swoich bliskich. Jego szczodrość, jego szacunek do Bożego prawa i jego stałe odnoszenie każdego wydarzenia do działania Boga. To wszystko wyróżnia go na tle duchowej i moralnej ciemności tamtych czasów. Naomi poleciła Rut odwołać się do Boaza, aby jako bliski krewny spełnił rolę odkupiciela. Hebrajskie słowo goel, czyli odkupiciel, opisywało człowieka, który miał prawo i moralny obowiązek odkupić spadek po zmarłym bracie i ożenić się z wdową po nim. Wydarzenia opisane w Księdze Rut ilustrują praktyczne zastosowanie przepisów dotyczących dziedziczenia ziemi i małżeństwa lewirackiego, czyli w zastępstwie zmarłego krewnego. Rut zastępuje Naomi, żonę Elimelecha, a działanie Boaza, które wykracza poza literę prawa, polega na poślubieniu owdowiałej moabickiej synowej swojego bliskiego krewnego, które jest motywowane przejęciem przez niego odpowiedzialności, by zapewnić dziedzica odkupionej własności ziemskiej Elimelecha. Postępowanie Boaza jest analogiczne do dobrowolnej, ofiarnej wierności Rut wobec owdowiałej izraelskiej teściowej, która nie miała środków na własne utrzymanie. Kluczowym wątkiem Księgi Rut jest idea odkupienia. W Boazie, odkupicielu, widzimy obraz Chrystusa, który nabywa Kościół, aby był jego oblubienicą. 30 razy w tej krótkiej księdze występują słowa krewny, odkupiciel, bliski krewny, najbliższy krewny, pokrewieństwo, które w drobiazgołowości szczegółów dowodzą boskiej inspiracji tej księgi, zapowiadającej i ilustrującej nadchodzące odkupienie całego rodzaju ludzkiego przez Bożego Syna, który musiał stać się w pełni człowiekiem, aby uzyskać pełne prawo, by dokonać odkupienia ludzkości z mocy grzechu i śmierci. Nasz Pan, Jezus, musiał stać się w pełni człowiekiem, aby zdobyć prawo odkupienia ludzi. Musiał jednocześnie zachować czystość swojej ludzkiej natury, bo gdyby miał udział w skutkach ludzkiego upadku i w ludzkim grzechu, nie mógłby działać jako odkupiciel. Żaden grzesznik nie może odkupić ani samego siebie, ani tym bardziej nie może odkupić drugiego człowieka. W Psalmie 49, od 8 do 10 wiersza czytamy: przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nigdy nie wystarczy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. A więc grzeszny człowiek nie jest w stanie w żaden sposób odkupić siebie samego ani drugiego grzesznego człowieka z jego grzechu. Dlatego Jezus, jako prawdziwy człowiek, a jednocześnie prawdziwy Bóg, jest naszym Boazem, którego imię oznacza siła albo zdolność. przez pokrewieństwo z ludźmi i boską siłę zdolności jest On w stanie zbawić, jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale, jest w stanie zbawić w całej pełni, absolutnie, doskonale, w całej pełni wszystkich, którzy przez Niego przychodzą do Boga. Boaz pojął więc Rut za żonę, a Jahwe sprawił, że Rut poczęła i urodziła syna, który otrzymał imię Obed, co znaczy chwalca, uwielbiający. Dobre zakończenie tej księgi. Obed, kiedy dorósł, stał się ojcem Isajego, który był ojcem przyszłego króla Izraela, Dawida, cielesnego przodka Mesjasza Jezusa. Jednym z najwspanialszych dowodów na prawdziwość Biblii są proroctwa dotyczące narodzin Mesjasza, Bożego Pomazańca, Zbawiciela ludzkości. Za każdym razem, gdy proroctwo przepowiada nową gałąź rodziny jako wybraną, wiąże się z tym, po ludzku rzecz biorąc, nowe ryzyko. Ale ponieważ Bóg natchnął wszystkie proroctwa, wybór dokonywany jest z nieomylną precyzją. Z synów Noego wybrany jest Szem. Z synów Abrahama – Izaak. Z synów Izaaka – Jakub. Z 12 synów Jakuba wybrany jest Juda, z którego plemienia wywodził się Dawid. Obietnica przyjścia Mesjasza zostaje odnowiona wobec rodu Dawida. I znowu, Zbawiciel musi mieć miejsce swoich narodzin. Ze wszystkich kontynentów wybrana jest Azja, a z jej wielu krajów ziemia Kanaanu. Z jej wielu okręgów wybrana jest Judea, a z tysięcy wiosek Judei Betlejem. Prorocy wskazują na jedną mało znaczącą wioskę na wielkiej mapie świata, ale mówią nieomylnie, bo za ich wypowiedziami stoi wszechwiedzący Bóg. Jeśli Samuel jest autorem Księgi Sędziów i Rut i pisze te księgi za czasów panowania Saula, kiedy Dawid pojawia się na scenie, to Samuel naraża się na wielkie niebezpieczeństwo. Jeśli czytaliście kolejne księgi i wiecie, jakim człowiekiem był król Saul, to wiecie, jakim niebezpieczeństwem było za jego czasów napisać księgę Rut, w której jest genealogia Dawida z plemienia Judy. Te księgi, Księga Sędziów i Księga Rut, jak złożymy je razem, to pokazują jeszcze większy kontrast między plemieniem Benjamina, z którego pochodził Saul, a plemieniem Judy, z którego wywodził się Dawid. W ostatnich mrocznych rozdziałach Księgi Sędziów Benjaminici dopuszczają się wielkiego grzechu i o mało nie zostają totalnie zgładzeni. W kontraście do ich bezbożności mamy przykład pobożnego życia Boaza, męża z plemienia Judy, który jest pradziadem Dawida, ku któremu zaczną się zwracać serca mężów Izraela. Zgodnie z proroctwami patriarchy Jakuba, berło miało należeć do plemienia Judy, a nie Beniamina. Kolejne dwie księgi Samuela opowiadają o burzliwych początkach monarchii i o konflikcie potomka Beniamina z potomkiem Judy. I jeśli Bóg pozwoli, za miesiąc zwrócimy się do tej niezwykłej historii. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy za Twoje cudowne Słowo. Słowo, które nie jest jak żadna inna księga, pisane na przestrzeni setek lat przez 40 autorów, zawiera dla nas spójne poselstwo objawienia, zbawienia i odkupienia w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, naszym Panu, naszym Królu, tym, który jest nazwany Królem Królów i Panem Panów. Kochany Ojcze, daj, byśmy i dzisiaj w tym krótkim rozważaniu tej księgi na nowo zobaczyli Twoją wspaniałość, Twoją dobroć i Twoją mądrość i Twoją łaskę i Twoje odkupienie zaplanowane jeszcze przed założeniem świata. Twój odwieczny plan, by ratować rodzaj ludzki z niewoli grzechu, nędzy, zagłady, śmierci. Dziękujemy za odkupienie w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy za tą historię, która pokazuje nam, że chociaż człowiek może bardzo nisko upaść, człowiek może znajdować się w tragicznym położeniu, w tragicznych okolicznościach, w beznadziei, w ciemności. I nie jest to miejsce, w którym Ty nie możesz zbawić, w którym Ty nie możesz odkupić, w którym Ty nie możesz dać radości, chwały i uwielbienia. Oddajemy Ci cześć i dziękczynienie i za tę historię, i za tą księgę, i za to poselstwo. Pomóż nam ufać Tobie i prawdziwie być ludźmi, którzy nie są z nazwy chrześcijanami czy Achimelechami, ale prawdziwie byś Ty, nasz Bóg, był naszym Królem. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Dzięki Ojcze, że mamy Twoje Słowo, że możemy je czytać, studiować, słuchać. I tak się modlę o to, żeby to Słowo, które niesie ze sobą ten przekaz o Twoim wspaniałym planie dla nas, dla wszystkich ludzi, o Twojej miłości wielkiej, żeby to Słowo znalazło dobry grunt w naszych sercach, żeby zaowocowało wdzięcznością, oddaniem, posłuszeństwem, chwałą dla Ciebie, żeby nie było tam jakiegoś zobojętnienia, ale żebyśmy przynosili dobre owoce, posileni, zachęceni, przemieniani przez Twoje Słowo. Dziękuję. dniem na kolejną możliwość bycia w Twojej obecności i słuchania tego słowa. Amen. Amen. Trzymasz nas mocno za rękę i pomimo sztormu, pomimo różnych przeciwności nie puszczasz i dajesz nam swojego ducha pocieszyciela, abyśmy nie upadli. Jesteś przy nas każdego dnia. Dziękuję Ci. Amen. Amen. Dziękuję. Może przyjść, ale mogę przyjść, Panie, bo Pan tutaj jest. wyznać swoją winę, oczyścić swoje serce, że Ty, Panie, nie gniewasz się strategicznie, lutujesz się nad nami. I to dziękuję, Boże, za naszą wielką łaskę, jaką nam pokazałeś, przychodząc na ten świat, oddając swoje życie, przelewając swoją świętą krew, za każdy nasz grzech. Panie, jest to niesamowita łaska, jest to niesamowite przywilej. Dziękuję Ci, Boże, za to, że też zapłaciłeś cenę. Pomóż nam to zrozumieć. Pomóż to, Panie, żyj świętym życiem, ale też życie godne do Twojej Ewangelii, właśnie się mogą uświęcać każdego dnia, oczyszczać, obmywać tą krwią. Boże, pomóż nam, pomóż mi. Boże, trwać w Tobie, Boże, wielki sam Ciebie. Kochać Cię bardziej, pragnąć Cię więcej. Dziękuję Ci za każde Twoje słowo, za każdy czas spędzony przy Twoim słowie, który daje natchnienia, odpoczynek, który pokrzepia, który wzmacnia, który może Ojcze ukochany jest odpowiedzią na moje pytania, który mnie uczy, który dodaje mi siły, odwagi, mądrości. Dziękuję Ci bardzo. Miłej słuchania Twojego głosu dzisiaj i za Boże Ojczyną społeczność. Dziękuję Ci, Boże, mogę tutaj być, że dajesz siły, zdrowie i błogosławisz nam. Za braci usługujących dziękuję, Boże, za każdego Panie, bracia i siostry. I dziękuję Ci za wszystko, co dajesz. Proszę Cię, abyś też błogosławił tych, którzy zostali w domach, którzy nie mogą tutaj być, abyś błogosławił ich, którzy zmagają choroba w wątpliwościach, abyś dotykał i duchowo, i na ciele, Boże, wzmacniał, uzdrawiał, pomożesz. Proszę Cię, Boże, o łaskę Twoją, Boże, dla każdego z nich, błogosław, proszę się. Twoje Boże, błogosław, dla każdego z nas. Amen. Bóg, który wielokrotnie i wieloma sposobami mówił dawniej do ojców przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez którego uczynił okresy czasu. On, będąc blaskiem chwały i wyrażeniem Jego istoty, podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, gdy sam dokonał oczyszczenia naszych grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię. Dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy, abyśmy czasami nie minęli się z celem. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów stało się pewne, a każde przestępstwo i nieposłuszeństwo otrzymało zgodną z prawem odpłatę, to jak my umkniemy przed karą, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, które wzięło swój początek przez zwiastowanie Pana, a nam zostało potwierdzone przez tych, którzy słyszeli. Bo nie aniołom poddał Bóg przyszły, zamieszkały świat, o którym mówimy. Zaświadcza o tym gdzieś ktoś, mówiąc: kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Albo syn człowieczy, że go nawiedzasz? Na małą chwilę uczyniłeś go mniejszym od aniołów. Ukoronowałeś go chwałą i czcią. Postawiłeś go nad dziełami swoich rąk. Wszystko poddałeś pod jego stopy. gdy bowiem wszystko Mu poddał, nie zostawił nic, co nie byłoby Mu podporządkowane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, że wszystko jest Mu poddane, ale widzimy Tego, który na krótko uczyniony jest mniejszym od aniołów. Jezusa, który przez cierpienie śmierci został ukoronowany chwałą i czcią, aby dzięki łasce Boga za każdego skosztował śmierci. Przystało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby tego, który wielu synów wprowadził do chwały, wodza ich zbawienia, uczynić doskonałym przez cierpienia. Ponieważ dzieci są uczestnikami ciała i krwi, podobnie i On stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który ma swoją siłę w śmierci, to jest diabła, i żeby wyswobodzić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegli byli niewoli. Dlatego też, bracia święci, uczestnicy powołania niebiańskiego, patrzcie uważnie na apostoła i arcykapłana naszego wyznania, Jezusa Chrystusa, wiernego temu, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesz był wierny w całym jego domu. Lecz Chrystus jako Syn jest w swoim domu. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufną odwagę i chlubę z nadziei zachowamy niewzruszenie aż do końca. Dlatego, jak mówi Duch Święty dzisiaj, jeśli byście usłyszeli Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas buntu w dzień próby na pustyni. Jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Jakże my, patrząc na to niezwykłe dzieło miłości Boga, Stwórcę wszystkich rzeczy, posyłającego swego Syna na ten grzeszny świat, by cierpiał i umarł za nasze grzechy, w nasze miejsce, aby darować nam wszystkie nasze winy, aby oczyścić nas od wszelkiej nieprawości i aby uczynić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Jakże my nie mielibyśmy Ci dziękować i chwalić Cię i służyć Tobie i żyć dla Ciebie. Ten chleb, który błogosławimy i który łamiemy, to pamiątka i społeczność z naszym Panem, Jezusem Chrystusem, który przyszedł w ciele i który umarł w ciele i który cieleśnie zmartwychwstał w nowym ciele i żyje i wstawia się za nami, oręduje za nami jako człowiek przed obliczem Ojca, arcykapłan Nowego Przymierza. Wielbimy Cię, wielki Boże nasz, za to wielkie zbawienie i prosimy, byś pobłogosławił ten chleb i dał nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, dziękując, wywyższając Ciebie, i wyznając i zwiastując śmierć naszego Pana, aż przyjdzie w swej chwale, aby zabrać stąd swój Kościół, abyśmy już byli na zawsze z Nim, gdzie już nie będzie śmierci, gdzie już nie będzie bólu, gdzie już nie będzie łez, gdzie będzie wieczne życie i wieczna radość, i wieczna przyjemność, i wieczna szczęśliwość. Chwała Tobie za to wielkie zbawienie, za ten wielki dar życia. Chwała Tobie, wielki Boże. Kochani bracia i siostry, zapraszamy do tego stołu tych wszystkich, którzy oddali swe życie Chrystusowi jako Panu i przypieczętowali to chrztem w wodzie, którzy złożyli publiczne świadectwo, że Jezus jest ich Panem, że umarli dla grzechu, umarli dla tego świata i zmartwychwstali w Jezusie Chrystusie do nowego życia. Jeśli uwierzyłeś w Jezusa, szukałeś Go, albo nawet Go nie szukałeś, a On Ciebie znalazł. Jeśli uwierzyłeś, że On jest Synem Boga Żywego, który za Ciebie umarł i oddałeś Mu i oddałaś Mu swoje życie w posłuszeństwo, aby był Twoim Panem, Twoim Królem. Jeśli żyjesz w społeczności z Nim, bierz tego chleba i jedz i pij z tego kielicha. Składaj świadectwo o Twojej wierze w Jezusa. Zwiastuj moc Jego śmierci. Raduj się w Jego zmartwychwstaniu. Zapraszamy, kochani bracia i siostry, byście podchodzili razem z tego chleba i pili z tego kielicha. Podnosimy też, jak zawsze, zachęcamy, zapraszamy, nawołujemy, podnosimy nasze głosy w dziękczynieniu, w uwielbieniu dla naszego Pana i Zbawcy. bystrzejszy, Pan jedyny w czym ręku jesteś, w ręku Boga jedynego, który dał siebie samego, którego się mogę żyć. Sam poświęcił Syna. To w taki sposób krótki. Jezus Święty powiedział, a nie tą śmierć na krzyżu. To była śmierć, Panie, którą zasługiwali złoczyńcy, którą nie zasługiwał nikt, Panie, taki jak Ty. A pomimo tego, byłeś posłuszny z samego końca. Panie, doświadczałeś tych samych bodźców, które my doświadczamy, że nie zniesiemy. Doświadczałeś tak samego bólu, który doświadczamy my. Umarł za to, żebyś Ty mógł żyć. Panie, za to, żebyś dziękować. Stanie, Panie, nigdy starszący podziękować. Nigdy, Panie, nie byśmy w stanie w pełni ją oddać. Ile to chwała, Panie. To jest coś, co zawsze, do końca naszych, Panie, zawsze będziemy Ty za to dziękować i będziemy Ciebie wielbić. Wspaniały, dobry jesteś. Amen. Usiądźmy, kochani. Patrzę na kalendarz. W przyszłym tygodniu planujemy usiąść dookoła i rozmawiać, rozważać to, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, o wilkach i owcach chodzących we wspólnym jarzmie. Także chciałbym, żebyście dopowiedzieli to, co uważacie na ten temat, żebyśmy mogli o tym porozmawiać, do tego się odnieść, pogłębić wspólnie ten temat i zastanowić się nad praktycznym przełożeniem tego na nasze życie w zborze. Być może ktoś będzie chciał się odnieść do tego, o czym dzisiaj była mowa. Wiem, że to, co tutaj zawsze robię, podchodząc do tych ksiąg biblijnych, jest tylko takim zarysem tego, o czym tam jest mowa, i tutaj z Krzyśkiem w tygodniu rozmawialiśmy i on mówił mi o tym, co on odebrał, co on przeżył, jak on widział to Boże objawienie w każdym z tych rozdziałów, i wierzę, że wy również, czytając tą księgę, przeżywaliście, doświadczaliście, widzieliście rzeczy, o których ja nie miałem tutaj czasu ani możliwości, by powiedzieć. Natomiast będzie o tym możliwość porozmawiać w przyszłym tygodniu, chyba że tamten temat nam zajmie cały czas, to następnym razem, jak Bóg pozwoli. Także tak jak zapowiadamy i zachęcamy, przygotujmy się na te nasze spotkania, gdzie siadamy razem i rozmawiamy. Za dwa tygodnie, to jest 7 października, zapraszam wszystkich braci, zachęcam wszystkich braci, którzy mogą w czwartek wieczorem pojechać do Połczyna Zdroju, aby tam spotkać się z braćmi i wspólnie modlić się w poście. Czwartek wieczór, piątek i sobota do południa. Także gorąco zapraszam, zachęcam tych wszystkich braci, którzy mogą pojechać. Następnie 7 listopada będziemy tutaj gościli Macieja Maliszaka z Open Doors, ze służby niosącej pomoc prześladowanym chrześcijanom. i Maciej będzie z nami dzielił się sytuacją chrześcijan w Meksyku. Wczoraj niektórzy z nas byli w Szemudzie, gdzie mówił o sytuacji Kościoła w Indiach. A tutaj, kiedy przyjedzie do nas w listopadzie, jeśli Bóg pozwoli, będzie mówił o sytuacji chrześcijan w Meksyku. I tydzień później, to jest 13 listopada, jest konferencja w Toruniu dla braci i sióstr. Wybieramy się, jeżeli ktoś chciałby z was jechać w sobotę do Torunia, dajcie znać i się zorganizujemy i kilkoma samochodami pojedziemy, żeby spotkać się z braćmi i siostrami z różnych części kraju, razem się modlić, uwielbiać Boga, rozważać Jego Słowo, zachęcać się do pobożności w tym trudnym czasie, pełnym niepewności, pełnym podziałów, pełnym przeróżnych idei, co to jest i co to będzie. Potrzebujemy naprawdę mocno stać na gruncie Bożego Słowa, aby cokolwiek nas czeka, byśmy się ostali, opierając się o tą niezmienną skałę Bożego objawienia. Więc też gorąco zachęcam tych, którzy mogą, by pojechać, by jechali. To tyle najbliższych takich planów kalendarzowych. Oczywiście spotykamy się tutaj w każdą środę o 18:00 też na modlitwę, rozważanie słowa. Siostry spotykają się we wtorki o 18:00 na modlitwę. Jest też grupka w Rumi, Gdyni, zależy, przemieszcza się w czwartek, także też ci, którzy mogą, którzy są bliżej tamtego terenu, zachęcam, by tam uczestniczyli. Wykorzystujmy, kochani, te możliwości, by się gromadzić, póki możemy. Nie wiem, jak długo jeszcze będziemy mogli. Także póki możemy, wykorzystujmy ten czas. Spotykajmy się, módlmy się. A co przed nami? Wszystko w Bożych rękach. Nie musimy się bać i lękać, ale modlić się i ufać Bogu, że przyszłość do Niego należy. Wiemy, że On jest Alfą i Omegą. On nie tylko wypowiedział pierwsze słowo i powstały te światy, ale On też wypowie ostatnie słowo i to wszystko, co nazywa się dzisiaj, przestanie istnieć. I w Jego ręku jesteśmy. I Pan Jezus mówi, jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia tego wieku. W Nim pokładamy tę nadzieję. On jest Panem Kościoła, którego bramy piekieł nie przemogą. Cokolwiek nas czeka, nie poddawajmy się panice ani żadnemu lękowi, bo wielu jest krzykaczy dzisiaj w internecie, którzy straszą chrześcijan, a my nie mamy nikogo straszyć, tylko mamy budować. Mamy zachęcać do wiary i nie mamy się nikogo bać, tylko Boga. Tylko się Boga bójmy, a wtedy żaden inny strach nas nie owładnie. Amen. Tam widzę, siostry już rozstawiają stoły. Jeszcze Adaś ma jedno ogłoszonko, czy pozdrowionko. O, jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pozdrowienia, to oczywiście pozdrawiajcie. Są jakieś pozdrowienia? Nie ma. Od Asi i Andrzeja. No właśnie chciałem przeczytać od nich wiadomość. Kolejny raz zepsuło się auto. Proszę o modlitwę o pomoc w tej sytuacji. Bóg wie i widzi, ma rozwiązanie dla nas. Dziękujemy. Także módlmy się i jeśli możemy też jakoś pomóc w tej sprawie, zapytać, to też to zróbmy. Dziękuję. W zeszłym tygodniu zapomniałem przekazać pozdrowienia od braci, od sióstr ze Staszowa. Pozdrawiają nas serdecznie z południa Polski, także przekazuję od nich pozdrowienia. Jeśli, kochani, nie macie więcej jakichś ogłoszeń, informacji, pozdrowień, to zapraszam, by wziąć ze sobą krzesła i rozstawić przy tym stole, gdzie będziemy kontynuowali naszą społeczność.